nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. PGNiG jest liderem w wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, gwarantując odbiorcom ciągłość dostaw energii. Z dumą od lat wspieramy polską piłkę ręczną. PGNiG, silny partner w sporcie i biznesie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeszcze w lutym mogłyby ruszyć dostawy szczepionki od AstraZeneca. Warunek to dopuszczenie jej do użycia. Mówi o tym szef kancelarii premiera. Minister rodziny powiedziała, że polskie władze robią wszystko, aby pomóc Polakowi leżącemu w śpiączce w Wielkiej Brytanii. Młodzi Rosjanie pojawili się na protestach przeciwko zatrzymaniu Nawalnego. Zwracają na to uwagę rosyjskie niezależne media. Istnieje szansa, że do końca tygodnia zarejestrowana zostanie szczepionka przeciwko COVID-19 koncernu AstraZeneca. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że to oznaczałoby, że dostawy mogłyby się rozpocząć jeszcze w lutym. Kolejna szczepionka by została dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej do końca stycznia. W tej sytuacji, gdyby tak się stało, gdyby EMA podjęła takie decyzje, producent twierdzi, że dostawy rozpoczęłyby się jeszcze w lutym. Ale dopóki nie będziemy mieli dokładnych dokumentów i dopóki przede wszystkim szczepionka nie zostanie dopuszczona przez EMA do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, nie ma sensu prowadzić tego rodzaju dywagacji. Szczepionka brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca została wyprodukowana we współpracy z Uniwersytetem w Oksfordzie. Preparaty koncernu są stosowane w Wielkiej Brytanii. Michał Dworczyk przypomniał też, że jutro ruszają szczepienia dla osób 70+. Mówił, że zaplanowano już szczepienia do końca marca wszystkimi dawkami od koncernu Pfizer, które mają trafić do Polski. Pojawił się też apel do seniorów, aby zapisywali się na szczepienie przede wszystkim poprzez infolinię 989, a nie osobiście. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że życie jest wartością nadrzędną, a polskie władze robią wszystko, aby pomóc Polakowi leżącemu w śpiączce w Wielkiej Brytanii. Minister podkreśliła, że pomoc udzielana jest też rodzinie Polaka. W Polskim Radiu 24 mówiła, że walka o życie każdego człowieka powinna być toczona zawsze i do samego końca. Stworzenie wszystkich możliwości, aby rzeczywiście, jeżeli śmierć miałaby nastąpić, to w naturalny sposób. Mężczyzna w średnim wieku, który od kilkunastu lat mieszka z rodziną w Wielkiej Brytanii, doznał uszkodzenia mózgu po zatrzymaniu akcji serca na 45 minut na początku listopada. Oddycha jednak samodzielnie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł oczekuje, że jutro otrzyma odpowiedź od przedstawicieli brytyjskiego rządu. Wcześniej wystąpił do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii o przekazanie Polaka do kraju. W podtarnowskich Wierzchosławicach odbyły się uroczystości 147. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Zorganizowały je NSZZ z Rolników Indywidualnych Solidarność. Z powodu pandemii uroczystości miały skromny charakter. List do uczestników skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytał go minister w kancelarii prezydenta Piotr Ćwik. W liście prezydent podkreślił rolę Wincentego Witosa w drodze Polski do niepodległości. Na zawsze czcić będziemy wójta z Wierzchosławic jako jednego z ojców naszej niepodległości, propagatora emancypacji, poszanowania tradycji i tworzenia warunków do rozwoju polskiej wsi. Autora jakże mądrych słów. Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej. Był politykiem, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem. Akcja Solidarności z Aleksiejem Nawalnym uaktywniła dużą grupę młodych Rosjan. Zwracają na to uwagę rosyjscy socjologowie. Wczoraj w ponad 120 miastach Rosji odbyły się demonstracje w obronie opozycyjnego polityka, który trafił za kraty po tym, jak wrócił z Niemiec, gdzie leczył się po zamachu na swoje życie.

kupiłaś to mieszkanie, a w nim jest klatka z ptakiem, co śpiewa jak kochanek. Kochana, zapłać ratę, że były inne plany, lecz tyle było pracy i wcale nie na starość. Tu młodość trzeba spłacić, minęła wam we dwoje, wspomnienia nie najlepsze. Do krwi się dotarliście na kwadratowym metrze, a potem się skończyło, bo ileż można czekać. I w sumie chyba dobrze, że nie mieliście dzieci, choć byłaby pamiątka, a czas tak szybko płynie. A przecież chciałabyś te dzieci, a mama czasem pyta, czemu z tej podróży nie przywieźliśmy nic. Czy odjechać, czy to już? Jeszcze zdążę, tylko pół. Czy to już? I na co czekasz? Puść, puść. Czy ujechać? Czy to już? Jeszcze zdążę, tylko puść, puść. Czy odjechać? Czy to już? Dziękujemy. Opowiada historię o tym, jak młody chłopiec imieniem Saul pomyślał sobie tak: hej, ja nie muszę tutaj być, ja nie muszę tutaj żyć, ja nie muszę tutaj zostać, więc zaczął budować swoją łódź. I budował tę łódź w tajemnicy, aż pewnego dnia wstał rano o świcie, wyszedł z domu, nie żegnał się z nikim i opuścił swoje miasto na pokładzie swojej łodzi i płynął, i płynął. Płynął tak długo rzeką, aż dopłynął do morza. A kiedy dopłynął do morza, to płynął dalej, aż przepłynął wielkie morze i dopłynął do wielkiego oceanu. I płynął dalej i ani razu się nie odwrócił. I tak minął jakiś czas i Saul spojrzał w wodę, która otaczała jego małą łódź i pomyślał: aha, już wszystko rozumiem. To wszystko jest tak proste. I pomyślał: okej, teraz mogę wrócić do domu. I odwrócił się po raz pierwszy i zobaczył, że jest tak daleko. Minęło już tyle czasu, przepłynął taki szmat drogi, że już nigdy nie wróci. Już nigdy nie wróci. Czy widziałeś już tę smugę, bracie, i poznałeś, co to martwa fala? Czy widziałeś już, jak wściekły żywioł niczym diabeł bierze twoją miłość i zabiera ją ze sobą, i zabiera ją ze sobą, i zabiera ją ze sobą, nawet jeśli byłeś silny, nawet jeśli byłeś inny. Na tej łajbie każdy silny, na tej łajbie każdy inny, na tej łajbie każdy winny. Czułeś szturch sumienia i ujrzałeś w blasku nocy już pewność cienia. I czy znasz skrzypienie sznura, gdy zmoczony w morskiej fali lekko dynda? Dynda już nad twoją szyją, dynda już nad twoją szyją, dynda już nad twoją szyją. Choć marzyłeś o fortunie i splunąłeś jak zły szelok, popłynąłeś ku tym ziemiom, gdzie sam możesz stać się Bogiem. Nic drugiego tak smutnego niż Bóg, który właśnie tonie. Widziałeś już tę smugę, bracie? Czy pamiętasz bajki o Marlinie? Jeśli statek mój się w otchłań stoczy, zapamiętaj sobie moje imię. szły. Zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. I zapominam o tym wszystkim coraz częściej. Ty kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną tych poświęceń, szukają cienia i odpuszczenia. I pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile. Już tylko chwile. A ja zabyłem, gdy ją widziałem pyłem. Mówiłem słowa, które serce ryły kijem. I nie wierzyłem, że dalej żyję. To co żyło we mnie prawie już zabiłem. Życie nie feta, nieustawiony przetarg. A nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną. 20 lat mijają jakby były chwilą. Naciskasz pauzę i jest was milion. Obok ciebie jeszcze jeden milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. Patrz idzie zły, zapyta ile jeszcze mamy dni. To tylko chwile, zostały chwile. Już tylko chwile. Tylko chwilę. Gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony fal. Grajmy w najdziksze gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Na gitarze solówki dzisiaj gra Kuba Duda. Asia Glubiak, bębny. Jacek Cichocki, instrumenty klawiszowe. Gdzieś tam wszystko już widzę. Gdzieś tam to jest jak potok, jak góra, jak tafla. Teraz wstań, odwróć się, popatrz. Gdzieś tam bardzo cię kocham. Tam kierowca czeka. Jego łódź, jego klucz, jego rzeka. A tu reguł nie znamy. I czekamy, czekamy, czekamy. Dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie w tym zacnym miejscu. Dziękuję, że przyszliście.

czy twoje kwiaty wypatrują płomieni i przechodzą je dreszcze, gdy stoisz we mgle. Posłuchałem kamieni, czynne kwiaty w czerwieni, już niczego nie zmienić, cokolwiek wiesz. Zawołaj mnie, jeśli coś wiesz, jeśli coś masz, obudź mnie z czarnej nocy. A jeśli mnie zapłoni, nauczę się po drugiej stronie nocy, czarnej nocy. Moje serce nie żyje, moje serce nie tyka, bije rytmem odbitym od waszych serc. Już nie czuję tęsknoty, zamieniłem jej dotyk. Jestem bardzo daleko, nie znajdziesz mnie. Zawołaj mnie, jeśli coś wiesz, jeśli coś masz, obudź mnie z czarnej nocy. Nauczę się po drugiej stronie nocy, czarnej nocy. Dzięki. Następny utwór być może Państwo znają z listy przebojów Trójki. Dziękujemy za zaproszenie tutaj do studia. I ta piosenka nazywa się Na statku. Statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. Hey! I cały świat, i wszystkie morza, tu, tu gdzie ten chłopak bawi się, bawi się. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem je orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrana spośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się, bawi się. Patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Cały świat i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się, bawi się. Noże! I patrzą jak kaleczy palcem, odkrywa świat, marzy o bajce, wadzi się, wadzi się. Morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się, bawi się. Noże! I patrzą jak kaleczy palcem, odkrywa świat, marzy o bajce, bawi się, bawi się. Teraz utwór, który pierwszy raz zabrzmiał rok temu w grudniu, czyli nie cały rok temu, w grudniu. Kiedy zabrzmiał? W grudniu. Tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dlaczego tym mówię? Chciałem powiedzieć coś mądrego i prawdziwego. Ta piosenka powstała dzięki temu miejscu. I zawsze, kiedy tutaj gramy, to brzmi, jakbyśmy tutaj grywali wielokrotnie, a to jest dopiero, nie wiem, może drugi raz. To jest to wyjątkowe przeżycie. I tak dalej, no. Naucz nas także palce zwijać i drzwi podpierać z tamtej strony. Pokojów próżne już miłości, pokojów próżne już miłości. Niech kiedy trzeba będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęściu i osłaniało chudy płomyk. I osłaniało chudy płomyk. A potem po skończonej walce pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, a choćby już była tylko pustka, a choćby już była tylko pustka. Tylko pustka. Klęskę. Gdy czaszkę w czułe palce weźmiesz, zacznie się wtedy jeszcze raz, zacznie się wtedy jeszcze raz. A potem walce. Pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, a choćby już była tylko pustka. Choćby już była tylko pustka, a choćby już była tylko pustka. Dziękujemy. A teraz zapraszamy na scenę chór. To jest nasz chór. Jak wiemy, w radiu nie widać, więc to jest chór. Nazwaliśmy ten chór Chór Ziemi. Jak wam się podoba? Chór Ziemi. Wyglądają pięknie. Wy też wyglądacie pięknie. I zagramy teraz, dziękuję, i zagramy teraz piosenkę z chórem Ziemi. Piosenka nosi tytuł Matce Ziemi. Rusza się serce w twojej dłoni, już ci się nie chce kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze mnie. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz powoli oddaj to Matce Ziemi, dla której to jest kwiat, słodki kwiat, dieta, cud i dziur. To krok w piekło i otchłanie. Kochaj i chroń to, co ci dane. Popatrz, jakie to jest piękne. Wszystko, co ukrywasz, jak najgłębiej. Już zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to Matce Ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i ciut. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz pomij, oddaj to Matce Ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i ciut. Był to koncert Limbowskiego. Nagrania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dokonał Przemek Nowak. Zapraszamy do reklamy. Posłuchaj.